داد ساری خطا میری مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطا میری مٹا یا رب، بنا دے دے بنا دے مجھے کوئی الہی خلوص سا پیدے، بنا دے مجھے کوئی الہی خلوص سا پیدے، سزا یا رب کرم سے بخش مجھ کو، دے سزا یا رب، رہا لگی ہے نام بدکار میں کوئی، اللہ لگی ہے نام بدکار میں کوئی، فقط بنا دے بنا